кръв с вятъра, аз тръгвам пред света. Устните в душата си пак нося песента. Нося я, че тя ми е най-вярна нощ и ден. С нея тиша славея, който живее в мен. Песента, този свят краси, вечно млад с нея ще си. Само мен си има тя, и само нея аз. Тя ще е любимата до моя сетен час. Ша-ла-ла-ла, ша-ла-ла, ша-ла-ла-ла, ша-ла-ла-ла, ша-ла-ла-ла, ша-ла-ла-ла. Топли ме ни света, искрата е весела, щом сме с песента. Песента, този свят краси, вечно жив с нея ще си. Моя щастие.